Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadithi ya 12 leo ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسيما متوم رحمة أماني زيو جوياك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني من حسن إسلام المرء معناك من علامات كمال إسلام المرء واستقامته ميونغوني ما علامة za kuonyesha ukamilifu wa Uislamu wa mtu yeyote, miongoni mwa alama za kuonyesha istiqama na msimamo wa mtu yeyote popote alipo, tarkuhu ma la yaanihi, bimaana tarkuhu ma la yaanihi min alaqwali wal afali, yani ni kuachana kabisa kabisa na jambo ambalo alimuhusu, miongoni mwa mazungumzo, miongoni mwa vitendo, waktisarihi ala ma yaanihi minha, na akawa anajihusisha na jambo ambalo linamhusu. Ni kama kwamba mtume anatuashiria katika hadithi hii, ikhwatul kirami, kwamba ukitaka kujua ukamilifu wako wewe mwenyewe, jiangalie, je, unajihusisha na mambo yanayokuhusu au wewe ni katika watu ambao hujihusisha na mambo ambayo hayawahusu, mazungumzo ambayo hayakuhusu, maneno ambayo hayakuhusu, vitendo ambavyo havikuhusu. Ikiwa wewe ni katika watu sampuli hii, basi nasaha yetu ni kwamba uweze kujirekebisha. Kuna shida katika tabia zako, kwamba inaonekana katika Uislamu wako kuna matatizo. Muislamu aliyekamilika imani au aliyekamilika tabia ni yule ambaye anajihusisha na jambo ambalo linamhusu na anaachiana mbali na jambo ambalo alimuhusu. Ibn Rajab al-Hanbali anasema wa aktharu ma yuradu bitarki ma la yani hifdhul lisan, asema na yale yanayokusudiwa katika jambo ambalo alimuhusu mtu ni kuhifadhi ulimi. Kuhifadhi ulimi kutokamana na nini? Min lahwil kalam, kutokamana na maneno ya upuzi. Ukiona mtu anajihusisha na maneno ya upuzi, mwingi wa kusengenya, mwingi wa kugonganisha watu, mwingi wa urongo, hii ni dalili ya kuwa yeye imani yake iko na shida. Hii ni taaliki ya Ibn Rajab al-Hanbali, anasema akthar ma yuraru bitarki ma la yani hifdhul lisani min lahwil kalam, na yale ambayo wanapelekea zaidi ya kuomba mtu ameachana na jambo ambalo walimhusu ni yeye kuacha kuhifadhi ulimi wake, ni yeye kuhifadhi ulimi wake kutokamana na mambo ya upuzi. Na mambo ya upuzi yanaingia nyimbo, inaingia kusengenya, inaingia kugonganisha watu. Kujiepusha na mambo kama haya ni dalili ya kukamilika kwa Uislamu wa mtu. Kisha akasema li'anna al-'abda, kwani hakika mwanadamu muhasabun fi kulli ma yaqulu, huhesabiwa na Mwenyezi Mungu katika kila jambo ambalo wanalizungumza yeye. Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema kwenye Qur'ani, a'udhu billahi minashaitani rajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki mwanadamu analolitamka chochote anachokitamka isipokuwa wako malaika wenye kunukuu, wenye kuandika yale ambayo yeye anayazungumza. Ndugu zangu katika imani, nasaha za hadithi hii, hadithi ya 12, ni nasaha muhimu sana, na Muislamu anatakikana ajitahidi sana aweze kutengeneza Uislamu wake, awe ni mtu ambaye kwa hakika anajipeleka zaidi na mafundisho ya dini yake ya Kiislamu, ili awe ni mtu ambaye ni akmalun nasi imanan wa ahsanuhum khuluqan, tukizingatia kwamba katika mambo ambayo yatamwingiza au yataingiza watu wengi katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni tabia nzuri. Kwa hivyo anatakikana mwanadamu ajivae au ajihusishe zaidi na tabia nzuri na kufata sunna za Mtume alayhi salatu wasalam. Insha Allahu Ta'ala tutaingia katika kikao kinachokuja katika hadithi ya 13 inshallah, na matarajio yangu kwamba tutakuwa pamoja inshallah kuweza kuyasikiliza maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi inayofuata, hadithi ya 13 inshallah ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.